الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن أتى ربك موسى أن أت القوم الظالمين قال فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمر سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا هو أنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستجعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال إن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصالحين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال لمن حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن الحاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا عبادهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أصلب عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم المشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزهبنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. جزاك الله. سورة شعراء مکی صورت ده نزولن وسا بیخ ده 747 فصل صورت واقعی نظر شده اور تردیبن 26 نمبر ده فصل صورت ده فرقان لگول شده رابط صورت ده مکی سر یودا چه مکی صورت که استعداد مشرکانو ذکر شو نبی اسلام پوری ٹوکی دلت تسلیو نبی اسلام لا دیو جنور فسیر آران مکی صورت کے ٹوکے استعداد مشرکان نبی اسلام پور بیان شوا چدا خوراک کئی دے دا کئی دے دا کئی اپا بازار کی گردی اندر تا تسلیو نبی اسلام لا دیو جنے پر پسیو لگو دوے موجا مکی صورت کے آخر کے ہوئی چی فساو فیکن لزاما نو دی صورت کے دائی مثال نو دا حلاکت چکر اللہ سنگو سر عذابو لگو قومون سر تباہ برباد اکلا دیو جنور فسیر آر درے موجا مکی صورت کے آیت نمبر 70 کے ترغیب توبیتا ہو ورکو چی اللہ بولا بدلی ورکی مطلب مثال دے ساہیرون 45 نمبر آیت کے چکر آگئی توبہ ویسا نا اللہ والا سنگو اگر نے اغبادہ پہ انہیں کہا کہ بدل اکڑے چی بیا مقابلہ کے بادشاہ سرا دیو جنور فسیر آر سالور موجا مکی صورت کے اول کے ترغیب للقرآن ہوں حضرت آیت نمبر 192 میں کوئی چی صداقت دو قرآن ذکر کئی چی انہو لطن ذو رب العالمین دیو جنور فتیر آنا پینزہ مواجہ مکی صورت کے آیت نمبر 192 کے دنے کانو فیرانو بیانو دو گندو مریدانو مشرکان مریدان پبارکے حضرت آیت نمبر 96 کے دو مشرکانو فیرانو مشرکانو مریدانو احوالو دیو جنے اور فسیر آنا شپاگم ربط مکی صورت کی وہ دا لفظ زلالت بیان شو نو دی صورت کی وہ واقعی دا گمراہانی بیانو لی دا تباہی دا گئی دیو جنے اور فسیر آنا امتیادات صورت صورت ممتاز ہے پا مناظرہ دا موسیٰ علیہ السلام پہ انیم انداز سر آیت نمبر 18 نرستو آتے پا تو آکی مناظر تیر شو ادل دا مناظرہ لیر مزیدار آت دویم امتیاز سورت ممتاز دے پایت نمبر 49 بانے فا اینہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر رب اللہ ازشان نشتا درہم امتیاز سورت ممتاز دے آدم اترار خدمانے چی فان فرقہ فکانا کل فرقن کتو دل عظیم بلہ ازشان نشتا سرورم امتیاز سورت ممتاز دے آدم نمبر 78 رنسو چی رائم ازاں پل مخداجی بیانی اللہ تا بلہ ازشان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان دا عظمت دا قرآن آیت نمبر 152 ننرسو بل دا شانیشتے بل امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان نمبر 14 باندے 214 چوان در عشر تکر اقربین بل دا شانیشتے مقصد دا صورت تسلی نبی اسلام لا ہر مبالغ لا واقعات سابقین خلاصہ مختصر ہے صورت پس صورت کے تسلی و دو مسئلے بیان ہیں صورت کے یو نجات الموحدین ادم ہلاک الجاہدین اول ترغیب القرآن بیان کی سرد مقصد صورت نا بیا منکرین سے تخویب و زواجر شروع کی بیا دلیل عقلی بیا نمبر نام کی دو صفات اللہ راڑی یو العزیز یو الرحیم اچھا اللہ غالب دے پا دشمنانو الرحیم دے پا قبلو دوستانو دا دو سی پتونا ہر واقع چر بیان کی دا پیغمبرانو دا غیر قومون دا حلاکت دا دو سی پتراری چا عزیز دے آنگور پا غا نو حضر دا مخالفین سرسو کرن اور الرحیم دے چاہی بچ کرن نو تابس تا دشمنان بان بمو عزیز شی تبابے کی او تابان برحمو کی دا ہر واقعی پا آخر کی دا لفظ الفاظ دیاراری تواسین اللہ پوئی پا مانا دی روپا خلو بانے ترکات کتاب المبین دا تنہی کتاب وادے ہم اللہ وادے دے ادو اکران دے قرآن کریم صدور در پہ اترت کوئی وَلَقَدْ يَتَرْنَا قُرْآن لِذِكْرِ فَالْمِنْ مُدَكِرْ ادو ادو ادو اکران دے ظالم دے قرآن تر مقابلہ شروع کردا لعلک باخو نفتکا شاید چت حلاک انکر اخفردان اند دیو جی لیکن امینی چی نشی دے ایمان والا نشی دے ایمان کی دو قرآن مطلب دار ہے چی زان محلاکو نبی اسلام دیر حساس ہو اور دیر زیاد رحم دیر ہو چی خلق قرآن نمان نبی اسلام دیر خفا کردن اللہ و توائی توالی خفا کردن تا زان خرابی دی دفارا چی دے ایمان رای دے قرآن نمانی روکی کوئی آداد ہر مبالغ کار دارے کب جلو قرآن مبالغ دے رکھ پڑھ کدائیو ہمدردیوی چی ٹول خلق قرآن تکی هیڅوک نه کینې بنده خفه کیږي نه لای نه بکینی دا داستا کار نه څنګه چې ته وای کدا چې زه غواړم ټول بکینی خواشن خود کوم نه این نشا کچر غواړم مونږه کچر مونږ غواړو جبری ایمان چې دا ټول قران ته کینی نو نازل علی من السماء آدم رب دې په دې باندې اسمان یو نخا فضلت آناکم او بگردی سٹونه دی لاغی تا خادن خکاتا اٹول بکی دی نما اللہ و دا مخلوق فرق تا گورا نما اسلام اختر چی ٹول خلق دی کی دی اللہ وی تینی چی کنو دی کدو وانو دی کنو دی شو خبیا با جبری ایمانی این نشا کجرو علمو جبری ایمان نو جبری ایمان خو مقصود ندی نو بیان اوشی پخپلو خاچسو کی ایمان راڑی دکا مقصود دی اصلا اس زجر منکرون تھا وما آتی من ذکر من الرحمن انیر آلی خلقو تھا صفان دمیر بامالشان تا تھا مگر وی دید آغینا مخڑا ان کی امیشہ دا خلقو دا کار دیں یہ دا قرآن بیان شید اللہ کتاب دیتے مخڑای تخویب دنیای فقر کت دبو یکلن دی تقدیب کو دا قرآن ذر چرابش دیتا اخبار دا آغج دی دی اگی بردو کی گون کی او دمائی تش قرآن ہے تش قرآن نو د دې مو ته پته ولګي او دلیل اکلی دې صورت کوم د کيو دلیل اکلی دي اولم يرون ان غور الى الارض ما كده كما بدنا فيها ثم رديت ذرون کړي من پدې کې من کل دو جن کریم دا هر یو قسم نه تازه تازه دا چا کړي یا فائدہ نه ان فی ذلك لا یګرن پدې بیان کې خامخا دلیل دې د الله دی اولی د الله د اولویت وما كان اكثر المؤمنين ان دي زیاد د دین ایمان ورګي ولا لك باه النفس لا كون مؤمنين چکرت نه من انتظار نه لکه وای نرا بکل ول عزیز رحیم ای خیر رب سا خامخا غالب دې صاحب دشمنانو صاحب مخالفینو ارحیم رحم کوم کې صاحب ملګرو صاحب دوستانو باندې وای نادا ربک ایا کچ आवाज کو حکم کرفتا موسیٰ علیہ السلام تا آنی تیل قوم اللہ دینا او تا پا مقصد دوترت بانی واقعا بطور مثال خان دا دلیل نده گوری دلیل نقلی نده دکا دلیل نقلی آقا واقعی چاہی که دعوت دوترت وی و دعوت توحید وی دیکی دعوت نیشت ہے دا اصل که مثال دی دا مثال دی پا مقصد دوترت مقصد شده تسلی و دا پای مثال پیش کړی د موسی علی السلام چې ګور موسی علی السلام ما بچ کړی ته ولې خفه کیږي تاسو هم بچ کوم تاسو دشمن دا په دشمن باندې تباہ کړ تاسو دشمن باندې تباہ کما وایز نه دا ربک یاد کا جواب وکړه په دې حکم وکړه تاسو موسی علی السلام ته نه تل قوم ظالمین چې لار څه قوم ظالمان ته قوم فرعون ته ای ولې ریګ د الله نه وی موسی علی السلام ورته وایي ان یا خواب و دیر گو چه زمان تک دیبو کی و از دی قصد ری او تنگی که زمان سینا غصه را دی اللہ و الان تر قلب سانی او نچری که زمان جبا آزانا آجبا کمی لکنت دی فارسی اللہ حارون نولی که پیغام حارون تا اگر پیغمبر کا و لهم علی ازام آدی پا مابانی گناه دی دا غی و لهم بخ که دیر شو کرن اچھے فنجے ناک من القم علی زم نوے تو تاہا کے فنجے ناک من القم من القم میں دا غم نمی بچ کرے دل دا زم وئی نو لہم دا غی دے دائی پا خیال تو جو امام رضی مانا کئی ولہم علی زم بون بزعمیم دا فرعونان پا خیال اس جو سوک موسیٰ علیہ السلام تا گنانگار دا سوک دے دا فرعونے دے وی موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تا دا سوک دے د فرعونانو ملګری دی ځکه د ای په خیال باندې ځکه د قتل عامد د فارسو شرط په کار دی یو دا چې دار حربی دار حرب چې دار اسلامي او دار حرب یو دویم دا ده چې اراده د قتل موسی اعظم قتل اراده نو کړي دوا او خلاصه کو هغه ته ډیر اور رامړ شو او دریم دا چې آله د قتل بي تورا ټوپک تماچا نیزا بم نو پسو خودک نمری نو قتل عامد سنگا شو گناہ خو نشو کرن دکا وئی چه دا غی پا خیال گناہ دے دا قتل خطا کیوں نرا دی دا قتل نسیان کرا دی قتل نسیان ہم نے دا کافران پا ملک دے ولم علی دامن ادریم فرعونانو په ما باندې ګناره دای په خیال چې ما کوم ګناګار نه په خیال باندې فخاف ایقتلون نو زه ریګم چې ما به وځي مرګره د پیغمبر مرګریږي ما به وځي نو مشن به پاتې پیغمبرانو ټول فکر نه دی چې مشن پاتې نشي دای ته ځان غم نه کوي مری خو به دې مونږ نه یو مرګ الحمدلله نو پیغمبر به څنګه ریږي آیا دې دین چې مشن به پاتې شي مشن به دغه ټول مقصد مشن کی دکات خاب کا وای کنه انم یذرو علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا مونږ ته ویلو چې مړ شې دا خو کامیاب شې نه چې مړ شې نو کا نو کامیاب به نشې مشن به پات شي دا خبرو ته ټول کار دې مشن کړي چې مشر مخې لاړ شي ورجه نو دې دا کې ما به وایلی نو مشن به ختم شي نو زما رو دې غره کده که ما مړ کیو ما نو مشن ضرور خو مشن چلای قال وی الله کله چرنا ندی شو وجنه فذهب لاړ شي دوړ بیا ته د ما پتلانو ان ما کوم یک رتا تره ما په خصوصی امداد کړي دوی میت خاصه اده میت احمد الله چاته مستمعون وقی خودون که ستاتو تا فا اتیا فرانا نو لارم فران تا فا قولا نوی دوارو این نارا رسولا بر العالمین بشک منگا استادی او مخی تیر این نارا رسولا تصویر آروا عدد رسولو دل تکی واحد را مطلب داره چه دا دو پیغمبران دو خو میشن یو گوه که دا فرد واحد دوارا دکه دو میشن دوارو یو ان رسول بالعالمین بشکم گا استادی در عبد مخلوقات ان ارتر مانا بنی ترل چه پریدا منگتا بنی ترل پریدا منگتا چه گو تا دین بیان کد اللہ قال وی فرون علم نربی که فینا ولیدن آمنگ نوی لوی کرد بخبل کور که ماشی ما اول پی اخسانس بادی چه پتا ما دورا خرو لیدن ولا بیست فینا من عمر کسینین ادران در کرد پا منگ که ده عمر نا عمر تانا چند کلونا زن پا کور که نو تا ما تا خبری که دیو جا مولایی سب تاو چی مولایی سب چا دوڑای مخرا دار چا دوڑای مخرا سبا چی مسئله که ده تاوی چی تا ما دوڑای ورد ما تا مسئله که تا ما تا چند که زما پا دوڑو بانتی داگه که چی دا اسکول تا دی کالیج تا دی بیهایی که دوڑای زما اخری اپا ما بانی ردونه که دوڑای تا مخرا مولایی سب چی خبر دکلا که جان موسی علیه السلام دا غوډای خود مجبورای نه خور دیوان خو بیا ماغه وته یادی چې علم نور ربک فینا ولیدن آتا تمنګ نوی پاله په خپل کور کې ما چې ډوډۍ به ما نه خورلی و ولا بسفینا او وخت دې تر رو په من کې د عمر ستانه چند کلونه ځوان شو نه من کرا وفال د فاله د کله تی فالتا او کار دې کړو کار سا اج کار دې کړو خبره ابهام کوي رو بچي چې کار زوګه کار کوم کار چې کړو مطلب دا چې سړیو نه کار کړو رو ور نه وان ته نه کافرین او ته د انکار یا نه ته منی اول ګوره احسان جتا وکاو او بیا یو دباو واچو موسی علیه السلام ته ګوره هغه دباو ولا اول ختمه قالوا موسی تام فاتوا او کړمو دا کار کړمو اذن فاو که انا من الظالمين اعظم درک درک دن کو نتا نا سمانا ما دا کار روز تا نه لاړم او دا راغله وا کړم سکه کړمو ادا تا نن درک دن کو تا نه کو متل ما او کړم وا سوای تلاد ذات دې ظالم ایا ذوالین فمان ناسین الکه تو بقره د مردو ته بیا سی کی انت ذل اقدام کچریر شید یوین انت فذکر اقدام الاخرى یادای بغایا وبلتا دبانا قالت او کړو او موسی دا فات او کړنو دا کا وجل مو اذن با او کی واوزه من دوما من ناسین تیرون کول دی خبر را داس خبر خنوا دا مای را کړو خدا تا یاد غوام متیاو کړو دا سکه یا زوال په مانند محبت الکا تلای انک لفی ذلک القدیم. سورۃ یوسف کتاب 295 کې چې ضامن یعقوب السلام ته تعالی قسم پالا یګر ته په محبت بخانی کې هغه بخانی محبت نو امام رازی دا معنا کوي قال وی موسی رحم فاد او کلمه ادا کر اذن پاغه واخ کې وانه مزل زمر محبت کون کو نه دالاد دین سره یا محبت کون کې مظلومه کا مد مظلوم پر کړو دا خو صحیح معنی شو. مودودی دا کتاب دے رسائل مسائل رنبے جل صفحہ نمبر 28 اے کلی کی وہی نبی ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک بہت بڑا اکبر کبیرہ ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا. دیر غٹ گناہ کرو کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا تھا جو انسان ہے وجلو. چنانچہ جب بڑے دربار میں بڑے مجمع میں فرعون نے اس کو ملامت کیا کہ ملامہ ارصاب اللہ موسیٰ علیہ السلام ملامت کولے شو موسیٰ علیہ السلام چھو آگو لے انہوں نے ٹھیزنہ وطر دیا رہی بات پتی رہتا دس پتی نہ تدبینی دیا رہی واشے جب چنانچہ جب بڑے دربار میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کیا دادت نے کر گئی کہ موسیٰ علیہ السلام ملامت کرو تو اس نے کہا کہ ہاں پہاڑ تو ایزوں میں نے وہ کام کیا تو ادھر جب مجھ پر راہ ہدایت کھلی نہیں تھی تو گمراہ مستہ بول رہا کہ پیغمبر گمراہی ندا پسیدہ راہ بسو کی پیغمبران دی وجنا دی وجنا دا منگ دا دا عصمت دا پیغمبران ہوں دا گرد ایمانیات ورن رکھا. ابو منصور ماتورودی شرد فقہ اکبر کی وئی 26 نمبر صفحہ کے الانبیاء معصومون عن الکبائر وعن السائر وفی السائر اختلاف و انبیاء چکم دا گناہ کبیرہ معصوم نہیں بچ کر دی اللہ اپا سائر کی اختلاف دیں والمراد من السائر الاتیان بالمباح اب مراد سائر چکم دے آگا آگا مباح کرنے کول دی والذلہ آگا خویدن دی نو دا گناہ نشد سرانو دکا مباہ جائز دی او ذلت گناہ نرے در ابو المنتہی ابو المنتہا صفحہ نمبر 22 کے غلی کی الانبیاء کلهم منزہون من الکبار والصغار قبل النبوذ و بعدها وہی پیغمبران ٹول چکے بچ دی اللہ بچ کری دی دا کبیرہ و صغیرہ ٹول نا مخ نبوت نا فض نبوت نا در مرام الکلام دا عبدالعزیز فرحاری صفحہ نمبر 32 کی وئی والمختار عندی او مختار خبر چون یعنی مختار خبر زمان پرید دارا چی انم معصومون ان وسائس شیطان پیغمبران چیز شیطان وسوسون بچ دی وان کب درون و صغیر و الکبار ادوارو دلو تلگون آمدن ساون تول نالا بچ کردی. شیخ الاسلام ابن تیمیر رحمت اللہ علی اخ اقد الدوریہ دا کتاب دے 181 نمبر صفحہ کی ہوئی العصمت لا تثبت الا للانبیاء عصمت نہیں ثابت مگر انبیاء او دائر روافظ سر چی مناظرہ کولا روافظ وہی وہی چی امامان معصوم دیا ہوئی نا عصمت چی کم دے صرف انبیاء ثابت دے بچہ نہیں ثابت نو سوک چی وہی کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا گناہ کیا دید اخبر ایمان تجدیدو کی پیغمبران جی کم لے اللہ بچ ساتھ لی او زوال پا مانا دروخ را دی لکہ صورت انام آیت نمبر 24 ہو رہی زوال پا مانا دروخ را وہ پارا آیت نمبر 24 انظر کیف کذبوا علی انفسهم وګوره ترنګ دروغ وی په خپل ځانو وذلانو رخشو دینا شو دی په دروغ جوړ کې ذلا دان چې گمراه شو دی نه چې رخشو دینا ادارنګ ذلالت په معنی رکھے دو اب حضور آراب سے 37 کی برا دی 53 کی برا دی قصص آدم 75 کی برا دی حامیم سجدات نمبر 48 کے برات دی, سورت مومن 74 کے برات دی, علی بلامیم سجد 10 کے برات دی. اور اب وہی زلل ماو فی اللہ بانا زلل ماو فی اللہ بانا او با پا پایو کی روکی شوی او با پا پایو کی او بای چپ گوالی او با پا کی خط میں شرح پاتے ان لگو سا دارنگی مراح والوائی شربت الاسم حتی زولا اقلی کذا کذنبو یذب بالعقول ما گناو کا حتی که جای گناو نمی کول چیزا ما اقل رکشا حتی زولا اقلی دانا چیزا ما اقل گمراشا کذا کذنبو یذب بالعقول دا کرن گناو چی کم دے دا سڑی اقل ختمی نو ذلالت پا مانا درکی دو پڑی رایا ترکی ذلالت پا مانا ایرون کی تر بقر دو تو بیاسی ذلالت پا مانا دا محبت لکا سور دیوسف ادوار پچان میں ادوار سور دوخا وجدک دوال لانا امون من تالا محبت کن کر دین سرا فادان لار میں اقسام اکڑا کوش اپی نو دیر آکی امام خدری وار مانا کی آرے ہوکے قال وی موسی ارزان فارتو او کڑمو دا کار ایزان پا آگو اکی اوزو ما دروکی دون کو تا نظر زتلو ما اتر آگرے مو وای چسکے وای یادو ما آدو ما دیر ان کو ندی مقدی خبر اللہ دامانی روا خوبا تایا لگر خب یاد دیوتو چو کڑمے یا کڑمو دا کار ٹک دو جلے مو دا ستار تردی خدا وقت محبت کو ان کو نو مار اللہ دین سر محبت کو تو مظلومان محبت میں کو نو مار آگا فرق کردے خواہ دچی سکے پا فرار تو من کو نو لڑا مطالنا کرچ یریدم ساتنا یریدم چی تا در ظلم کئی ما گناہ دے کردے استاد بخیر گناہگار ما چی ما طرف زیادے ہوگا لڑا نو تختی دا ما فاہب علی ربی نو باق ما طرف زمان حکمانا پیغمبری وی گردو مالد پیغمبران راغلی مستانی دا دی دلیل نیچی دا پیغمبر گنتا تو بس بیاسنگ راغلی وی و تیر که نیامتون او داغ نیمت گوڑی گورا گا نیمت خوراک روستو که اگا چی اگویل چی ما من کردی وقت تیر که اگا داغی جوان روستو که اول دباو ختمی دا پیغمبرانو کار دی چی اگا پڑی کرانی چی گنتی دباو شم و تیر که نیمتون اداغ نیمت گوڑی چه تیز باری پا ما بانده انده دیو جنه چه عبادتا با انترائیل تا غلامان کرو با انترائیل ستا دلاتو زمان پل کورو و کتا دا با انترائیل بچی نمرون نمان بتا کرولی وقتی رو کم بختا اوی فرانو ما رب العالمین اصوک دی رب دوان اصوک دی پالون کده مصر عالمین امراد مصر والا و ما رب که یا موسیٰ سو توہا کی ترشو سوک دے فارلکے دے مصر آلہ ہوں مصر آلہ ڈوڑا ہے سو کر رہی قال وی موسیٰ تم رب سماوات رب دا اسبانو دا اسبکو آلہ دے آگا چپا میں دے کہ تم مصر پری دا اسبانو آلہ ہوں رکھے اسبکو آلہ ہوں رکھے تصرف مصر آلہ کے غلدہ ہے تو دے لہ ڈوڑا ہے نشور کو دے داو مالہ ورکھے آگا چپا میں دے کہ مصر پا دے کرے زمان رب ورکھے والا دا مصر رب تنی ان کو تم موقنین کچھر تاس یقین کہوں کہ قال وی فرون لمن آجا چاچا پر دن اوچم چی اللہ تسامیون اتاس نا اور ایدہ خبرہ مطلع چی مال بیزتی کہتا تو گوری ورشی پی کنا وی وحی نو قال ای کل رات دیشی قال وی موسیٰ تم رب ساز دے عرصتا مشران ساز دنو منو وی فرون یک رسول پیغمبر ساتو آگا چی لیکن شو تا تو لیوانی دے غصہ کئی ہیں موسیٰ رسام کر غصہ کی گا غو مقیم سوال کرے چی اللہ جب سینہ میں تنگی گا اللہ اس سوال قبول شد قد اوتیت سؤلہ کیا موسیٰ اس غصہ قد آلہ نرہ دی آگا غصہ کی گی نا بدل اخدی گورا قال وی موسیٰ رسام رب المشرق رب المشرق والا رب مغرب والا آگا پا میں نے کی دی کچھ ریتا تو کئی تات پوئی دن اکل در کی کہ غویان نہیں اگوی دے لیوانے جوابی کتا کہ اکل دیتا غویے تا خاری او جوابوں کئی او مسلم بیائی رب البشر کی در ربوبیتا مسلم نفریدی دار پیغمبران کارنے قال وی فرعون لئن اتخذت الهان غیری کچر او دینی و اجتراب بی زمانا خامخواب بکردم ترجیر لیانو دباو کو راگئی اصده خودش شد وی موسی علیه السلام اگر چراتل میکریتا تا پیو شیخ کارا ماسا دلیل ده ده پیغمبر ما نو قال وی فرعون فاتی بی راڑا غدلی او خیا کچری تا رشتی نا فالکا عصاو اغردور موسی علیه السلام پلام سا ناتا پا دا اجتحا کارا ارایخ که لازمان لگریوان ناتا پا دا تکس بین دا فارده کتون کو وی فرعون لیل ملی سرداران تا چازا بردن اولادو ان هذا لسرون لسارون علیم یقین داده جادور پوه ورته ته عرب کوم ویلو چې قال الملو هر وی سرداران چاته برنه ولول ان هذا لسارون علیم اته وی چې اته وی سرداران دا دغه وی سرداران وی اته توی فرعون وی مونږ جواب کړو مونږ له جواب کړو چې اول کې فرعون وی اچدا جادوگر دی اده غوړی ستا د ملک او باتی دی او او جی او جی او جی او جی ته جادوگر دی د دې کار چپ چګری کم چې د درباران خلک یې کړه دی و ټول چپ چګری کوي د رښتیا خبر نشي کولی په کار دا چې رښتیا و ته ویل چې نه سیبا دا جادوگر نه دی جادوگر دی یوا د ولار دا ته جادوگر ته درې دی شي نو دې بم بچو دې بم بچو خو چپ چې زانو تبا کې بلم تبا کوي نه حدیث کرا دی چې الله په چا خیر راځو کې په بادشاہ نو خو وزیران ورکی نو کا غلط کار کوي دی منی کوي او چې ښه کار کوي نو اشابه سي نو دی وای قال للملئ وی فرعون للملئ سرداران دي چار جابر نه ولړ وته وای ان هاذا سحر علیم یقینا دا دي خامخا جادوگر پویا یرید ان یخرجکم من ارضکم غواړي چې وباسي تاسو د ملک نه په جادو خپل باندې نو فماذا تامر سے پیسہ کوئی تا تو کوئی دی ارج مولا تور کتا تا ورود تا ارج دیر باندې دی ارج مولا تور کتا تا ورود تا یا ارج تامر کتا ورود تا تامر کتا وزیر کوم دی یا ارج جیل کی کتا تا ورود تا چاوی جیل کی کتا چاوی تامر کتا چاوی مولا تور کتا لگو تا صبر کتا نو ټول دا تلاف دراش ټول شامل شه و باز فرما دا یعنی حاشرین او اولیگا پا خاریو کرا جمع کون کی دا فوج دا جادوگر یا تو کا پی کل سحاری حریم رازده با گیتا دا باریو جادوگر پویا سارا فجمع سارتو نراجع مشو جادوگر اگا وقت در رازی مقرر تا اولی جو خلکو دا حالا انتو مجتمعون آیای تا جمع کی دون کی فیروان خر بوده اجرا شه لکر اجمع شه لالا نتا به اصلا خرطا خام خام بوتا برگو دی جادو گرو که چرشی دی غالب هر کرا چرار جادو گرو نوی اوی دی فیروان تا این نلالا جران امغلا بایی مزدوری که چرشی منگا غالب دا دنیا فرست دا کاری دا دین کار دی بی پیسی نکنی الان که دا دا دین دفاع کئی دی واقعی دا خپل دین دفاع کئی لیکن پیسی براکه اون جو مناظره کوي پیسی براکه دوم دی ملګر په دراو دي پدري د روپای باندې او ته وی روډوډای په باندې مخرو ا پیسی براکه نو که جدا دي یو د دغه تبلیغانو ا چې غین درې د روپای دی واغسته او چرګان د اور ځانې بچیا یا اوس چې تو مناظره کوي په پیسی راځم کې مناظره ته برابر پیسی ورکو نو دا دین ستادي وا دا غنه نه بلی غار دوگر موسیٰ علیہ السلام او رو ری این دین دفاع کئی آئی زان قربانی زان زانی تڑھرے نیدی چی کدی شکاتو دی بی ختمی گی با نو آئی چاند پیسی واری دا اللہ دردان فارولاری لگیا دی او دا دنیا فرض خرق دی وی این نرال حجران او دم چو دا امامتی بکی وی سورا براکی قرآن دا بیانے سورا براکی جنازی راشا وی پیسی برا که کنا بی پیسی اس نکی اس نکی زادی مزید دا آغا خرد دی آغا دی یهود و آغا نسل کرد قالوی دی لفرعون فرعون تا این لالا اجرن آمانگ لبا ایمان دوری کچرشو منگ غالب قال نعم دی حو و این نکوی کنن تاتو ایدن پدا وقتی خامقا دن نزدیکان بای ما تا کلی اجرار کن زمان مقرب بای نو کده خوا مکبل تاس بخان دی خان قال موسی ولیدہ موسی تم ار کو غردی اغه چیتا د غردون کی نو غردو د خپل راسای خپل لاټای اوی وی دمه قسمی په عزت فروان باندې ان الله غالبون بشکم وی غالب قسم د غیر الله یو خور فالقا موسی ارساو اوردو نه موسی ارساو خپل لاټی داتا په دې خراب کاغه چې دوی جوړو کی نو غردو جادوگر ساجدین سجده کون کی اللہ تا چاو غردو اللہ غردو ولی غردو دیکی نابتو اپا دیکی عدبو قالو ایلی اغمان نبیر برعالمین منگی مانانی فردو مخلوقات بانی چرا دو موسیٰ و دارون دیکھا دیو تا معرفت کرو دا اللہ قالا اوی فرون آمان تم لگو قبلا آدن لکم آتا تو ایمان را پدو بانی مخیدن چیز اجازت کم تاتا د ایمان کې وو د فرعون اجر تخلي دا کنه سبا څنګه یو ملګری چردر شروع کی اده ورځ تا د مرکز نه تپوس کړو تا د مولوی سره تپوس کړو خوا دې دا فرعون دې د مولوی سره تپوس کړو د در شروع کولو دا فرعون دې په دې کې تپوس دې مولوی سره د وقار چې خوشاله شي چې داغه فعلاقه کې یو جنای یا یو الک یا یو ځوان دا لا کتاب شروع کړه دا خداګه مشن خو هغه د کل خپل مشن ویلې او په دې پیسي ګټي دا د هغه تجارت ته دی چې بل څوک راته پیدا نشته په دې ملک دی وای تا ته پوز ما نه کړو په خاطر په روانې قال من تم له وای فرون تا ته ایمان را په دوا دی مخه دې چې دې جنت کو متا تا انه ول کبیرکم الذی یګن دې مشر استاد تاسو هغه دی که خود له تاسو جوړ دوستان استاد او دا منصوبه استاد فتوفت فلسف تعلم او در چې په وشي چې خامخه پرې بکم لا تاسو استاد اخ په ساده ادل بدل خامخه فصوله بکم تاسو ټول نوې دی لا تر نشته اس نقصان په دې کې او ته شه فائدہ ده مرغ باسی مرغ ان الى ربنا منقلب یګم خپل تو پستون کیو دا غته شه فائدہ ده پدې کې هیڅ نقصان نشته دا خو سم کار مو شي چې ته موږ مړ کې ان انا تو یغفرنا ربنا بشکم ته مکو چې په خنمو کې موږ طرف دنګه خطا نه دنګ ګناونو اند دی وای چې شو موږ اول ایمان راو کې د دې خلقونه اول مومن صاحبم اول مومنانو رضی الله عنهم رضوان واشه د دې امت واوحینا الی موسی فرعون سایرین ملک یا بچو الله ته فتح ده خدا دې خیر دې بچو وي واوحینا الی موسی او یکرم موسی علی السلام ته ان اطرب عبادی چې شپې بوده ما بندگان یکرن ستاسو تعقب کی کول شي تاسو په دې بکیږي فرعونان نو دې شپې وو تر ټول ساده فرعونان نو کړی څوک نشته بدی تر فارتر فرعون نو لګر فرعون په خاریو کړه چې مکون کې د فوج جانو د کویت فوج سر و ډیوټان راغی او په جبه کور دته په کویت چې عملو کړی راغ هیڅ کو په بارډر یو څوک آسان هغه مړ کړ او نو ټول کور نکو اجه سات فوجان خبر شو نو کویت ټول نیول شو ابو جنو دایما سر را اطلاع ماس غرمه که وطلن کورتا دا کویت پوجان چرا دی سر نوزا غط غط مرسیدیز گاڑی چه دا دراغی کیمان 2-3 کروڑ روپای ره سپایی سا خدا دو 2-3 کروڑ روپو گاڑی یو زن دا پاکستان نیسا افسران بودن دیل ترینگ ورکا نو دای چلارا نو دای سیراتا بودتا پا گرمه کن پا گاڑو که کن اگه وی پا موٹر که بودو اینا نا پدې دغه کې پدې پټرکونو کې کېنو او بلچا و تروړې پته وی پر دغه دې له کې داو کنه مورچې په منځ ته کنه ته شو په دې له غرا ولې له برچې مل مورچو کنه دوی وته نه خیر بیا له مورچې حکومت وې دم بو کنه چې مورچې ولا و کنه دې دې کې نه چې کې نه اصل راو ته ته وی دې کې ته کنډیشن لګوي هم له ګرمۍ کې په مورچا کې نو دا ته په جو دیو چې راک پرا بیا وخت پیو گھنٹا کی دن نہ دن رستے ہو گیا کوئی تھا تو کدی با قاعدہ پوجو ددی خدا کا جان ٹھو کی وشتے ہونے دے فرعون ہم دا شان پوجو چسار رات لا ما خامت انده بجان و خلق لیگی فارتل فرعون نو لیگو فرعون فخاریو کرا جبگو کرا فوجان نل زر راشی کرا جمع شنده و تقریر کری این ها اولائی اقین دا قسان لشردیمتون قلیلون یا وڑاو نیڈالالا لگو نی شردیم لگو خلق توی او قلیلون پی دفات تاکید کئی او دا کم خلق چوی چی شپک لاکو شپک لاکو شردیم نوی لگی نو تا قلیلون وی لگی دا اللہ بندہ اپل ابن خلیدون ذکر کردی چی دا موسیٰ رسلام و دا یعقوب رسلام ترزامان دا او سو پلار موسیٰ ابن عمران ابن یسر ابن قاحز ابن لاوی ابن یعقوب پیدشپک پلاران دی پیدشپک و پلاران که پیدشپک پیرانی پیدشی دی و دیشپک لکتا دولس زامن یعقوب علیہ السلام چی دیرون شد پیدش در سبیق پاندون در دی جورشی گوڑی پر پیدشپک لکی پیرانی که نو دیو مشپک لکو او یاد را دلتا مرشون او یاد را دلتا مرشون او یاد را دلتا مرشون خپل ځان د برکت ثابت ای الله وای فرعون وای چې نه اولای یګن دا کتن له شیر دیماتون یو وړهونه ډاله خلیون لګونه وای نو یو خلن دای چې لنا لا غایز مونږ له غسره وستون کړي مونږ غوسه کینو وای نه له جمعون یخه مونږ خام خاټول يرون کیو دای لرا زور پسې راوې فاخرجنا نو می باتن دا فرعونان د باغونو د چینونه او د خزانو نه د زانو عزت بندونه کذالک خبرم دارنګ چې د میوسته الامر کذالک اورزنا اور مکرو د نعمتونه بدی ترال تا فات به نور په شی په دی په سی په او تفصیل شروع شو فات به نور په شی د فرعون دی په سی بدی ترال په سی مشرقین په هغه نور خطو کې فلما ترال جمانه هر کل چوله ده یو بل دوارو دلو ده ده سین غار ده ورسه بری ترال آی پر رو تر آو رسه نو آقه اولی ده نو قالت خواب موسا وی ملگرد موسا رسا اینا لمد رکون یک قرآن منگه گیر کرشو فرغان راقی مخد دریاب ده رسونا فرغان سر اللخ کرو سبا کن قال وی موسا رسم کل ایچارینا نشو گیرده مگا انما یا ربی یکن ماتر دمارا بیسا دین در جماعت بلا را خیی فاوحینا الی موسیٰ نما حکمک موسیٰ علیہ السلام تا اندر بی عصا کر باہر چو اپا قبلام صاحبان دا دریاب چوی او فتر با فان فلقا نو جدا شا دریاب نیم برش نیم کتا شا ادون اسلار پک جوڑش بکانا کلو فرقینا نو شا حریو جدا شو طرف کتو دل عظیم فشان د ډیرای غټیر دوبو غر جوړ شو دی فدی فا واظبنا سم الاخرین ان دې کرم یا جمع کرم سم دغ مقام تخا الاخرین غنور وانجنا موسی او خلاص کوم موسی له زو دوک چې تر اجم ټول بیا غر کرم غرستو دی ان فی ذلک لا آیا یګن فدی بیان کې خامخا دلیل د الله دی والی چې نجات الله ورکړي بدون شور کوله وما كان اكثر المؤمنين ان دي زیاد د مکیوارو نه ایمان راوړ دي نه دي زیاد د پیخورو نه ایمان راوړ کی ولعلک باغ نه تکاله کونو مؤمنین رمتانو وان ربک یقرستا خامخا غالب دي صاحب دشمنه له کتن چې په پیرونه باندې غالب شه الرحیم رحم کو کې له کچ څنګه په موسی علیه السلام دا په ملګرو هم کو داش استا په ملګرو باندې رحم دي یو واقع بیان شو په دې باندې دفاره ته تلای چې غم کو الله وستا بچ کړه بسم الله الرحمن الرحیم واتلو علیهم نبا ابراهیم اذ قال لابیه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما ونظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي واذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني فهو يحيي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعل لي من ورثه جنه النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا لا يؤمنون به حتى ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها مظلمون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المسلمين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على أن تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفواه أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا ما انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مقصد شعراء تسلی نبی علیہ السلام لا اور مبلغ لا واقعات الانبیاء و سابقین صورت کے دو خبر ذکر کئی دفار تسلی یو نجات الموحدین دویم ہلاک الجاحدین دیو جنا کر چ واقع ختمی آخر کوئی ان ربک لہو العزیز الرحیم غالب دے صاحب دشمنان لکھا سنگ چاہ دشمنان دے پیغمبران انتبا کرو رحم کون کے رستا بان لکھا سنگ چستا پا پیغمبران پا منگر بان رحم کرو یو واقعہ بیان شوا دفارہ تسالے جورا فرعون مقابلی کولی اغا وزیران مقابلی کولی تبا شو موسیٰ رسام لکھا مدرگ بچ شو وزیران دوے مواقعہ بیانی دفارہ تسالے واقع دے ابراہیم علیہ السلام چوگر سرخ کل بیان کڑے دے قوم نلے مانلے فاغڑنے تنگڑا بنتانگے وطلو علیم نبا ابراہیم اولا دو پدے بان خبر دے ابراہیم علیہ السلام کلے چوئے پلار پتا قوم پتا ماتا بون دسیشی بات کوئی تاتو وہ دے نابود اسنامن مانگے بات کو دے جسول نیکانو خرکو فنظر اللہ کفین نو ہمیشہ مانگا دیتا منجوران پدی فراتیوں قال او موسی اوس ابراہیم السلام پرت کئی پنہ پیر صفات دولیت سره چتا د دې عبادت کې هغه اس مون کوم او ری سات فریاد کل ساتو تر امر شو ہے یا فادر کئتا تا او یو درو یا نقصان د فکئی قالو وی دی نا اخر بد رب نا نا بل وجنا بانا بلکی مندری من خبر مشران کدالک کیا پاہن دکرنگ بے کول دا دلیل دا پخوار روان دا مشران بنا سکور حالانکہ مشر پا دین کی دلیل نہ دے گورے دین کی دلیل قرآن دے اور پا دین کی دلیل سنت دی نبی اسلام دی پا دین کی دلیل اجماع دا صحابہ دا اور پا دین کی دلیل چکم سالورم اگا دا مجتہد قیاس دے کمشر دلیل شی دار چا مشران شتے دی دوانم شتے دی سکانم شتے دی یہودیانم شتے دی عیسیانم شتے کہ دین دلیل شی بیا خوار تا خراب تراب شو کچر دا مشران دلیل شی مشران دلیل ندے نو قالا او ابراہیم اسلام حالی اسمانا کون او رساف فرار کرتی پر یاد کوئی تاسو او یا فائدر کئی تاسو تا یا نقصان در کئی چرمان شو تو انو آئے قالوی رئی نا بر وجر نا بر کی منتر نہیں منگا پر مشران چی دکرانگ بے کول دا دلیل دے از امانگ دین زور دے قال او ابراہیم اللہ اپرے تم خبر در خبروں میں تاسو ما داغنا چی تاسو تاسو بات کوئی آن تم تاسو اس تاسو مشران الگ دمون رو بنی فائن ہم فسقین دا درگاونا یا دا تاسو دا کم چی عبادت کوئی دکر اللہ عدو لی دشمنان زما دی مگر عبادت کوم در رب المخلوقات یا مگر دوست میں رب المخلوقات آغا ذات دے شدے پیدا کریم نو دا اللہ ما تلا رخی دا دلائل دے کر کئی دا اللہ در ربویت والذی آغا ذات دے جاڑ اڑائی را کئی ماتا آغا مال اوبرا کئی ضرور شو فیدا مرضو کرچی بیمار شمد نمال شفا را کئی بردی دا گدانو چی چی وائدا یمر دونی نمیان شب نا چی کل ما بیمار کنوی کلش دا بیمار شم مطلب دا دے چی بیمار کدل ما دا خپل غفلت بجبئی، یا گرم ابوس کما، یا با گرم سوری تبرا شما، یا ببل سا بد فالیو کم بند کرنی، نو شفا اللہ را کئی بیماری گرد پا خپل دخپل دان دو طرفا. و ایدا مارد تو کلزا بیمار شما پاو اسپین اغمار شفا را کئی. والذی آغدات یمین یونیتونی چمڑای با ما بیا بیا بجو دے کئی ما حیات الانبیاء اللہ تپوس کوا پی اغمار امری کدم ری. والذی آغدات یمین تو چمړای بابا بیا ما جو دې کله وجو دې کې په قیامت کې. والذی عادت اتم او چتم کوم ایغفر لی خطیتی، چې بخنو کې ما ته زما د جرمو. دې ته شان عبودیت ښا، دې ته شان عبودیت دا نه چې پیغمبر ګناه کوي، پیغمبر پاک د ګناهونو وشه. عادت چتم کوم دې چې مال ما ته بخنو کې د ما د ګناهونو فرد جدا سزا کے ربی و رب ازما اوبا خماتا حکمانا طاقت فیصلی و الخکنی او یودا کی مانے کا انصر فاخرت کے انبیاء سرا لیکن نبی اسلام چویلو اللہم بی رفیق العالا اللہم اچت جماعت روزا کے وجعل لی لسان صدقنا او گردو مال جب در اختیاب فی الاخر پرتو کے چورستی خالق ہوئی چرنگ بابا رکھتے ہوئے لیکن مخی صورت کی تیر شو چورت تر کے. وجعلنا للمتقین اماما اگر دے مند معاہدین و پیشوا دارنگے خدا چرنگ رستی خالق ہوئی چرنگ بابا رکھتے ہوئے لیکن وجعلنی مورت جنت نعیم اگر دو مات اگستن کو دے جنت نعمتنو وقفر لے ابی اب اخناو کلما فلارتا خدا آن وقت کے چلا پس اتنو لگی رلی چکلو فلما تبین لو ان وعدو للہ تبرع من سورۃ التوبہ کتاب دلستو بیا بخرنا غفتے واغفر لی بی ابا غنو او کزما فلار دینی اسباب دو بخنو ورکی خدا چیمان راوڑی انو یقن دا فلار دو ماتے دو کمرانونا ولا تغذین یوم یباسون اما شرما پر رضا پور تاکی دو مخلوقات پا ورد که چی فائدہ بن ورکی مال او نظامن چی فائدہ من ورکی مال او نظامن مگر فائدہ ورکی مال او دامن آچا دا چرا اغلو اللہ تا بقلب سنیم پدر روح بانے پدر پاک باندے شرکنا. یو سڑے پا دنیا کی توحید ایمان لو آگا پا دپلا ازامن و مال لگو یا دواگانی کولے آ فائدہ کا طرف دیشی آج یو سڑے شیق فقیدہ غلط سرو تو کزامن اور ارث اور خیرات کئی آکا ارث اور دواگان کیا اور بندرسی اس بشر اوز بفضل جنت المتقین انی زیبکڑی جنت فارد معایدین اف خاربکڑی جنت فارسر کشان اول اجنیتا اینما کنتم تابدون چرت دیا چی تاتی بادت کو بیدار لانا از تاتی امداد کو رشی یا استاد بد لاغسته شی فکوب کی بو نسکور با غور رشی دی فی جانم کی هم دی والعون والغون اغا سرکشان اغا پیران و جنود ابلیس الاخکار دی ابلیس اجمعون طول او بای دی ادائی وی پی جانم کی اختزیم جگر کن وای با دی تالا قسم فا دا تالا دا قالو مقوله وای با دی تالا قسم فا اللہ ان کنا یقینا منگا خام خواب گمراہ کارا کے کل جمع برابر ہو لیتا تو پر عبد مخلوقات رب صفاتو کے دی تو تصویہ فی صفات یو تصویہ فی ذات تا تو تصویہ فی ذات اچھم نکر چا اللہ پیشان سو کی من لے اللہ وطویلی پر صفاتو کے اللہ سر برابر ہو سنگ چا اللہ علی ملغیب دے شن بابا ہم دے سنگ چا اللہ مشکر بشا دے شن بابا ہم دے سنگ چا اللہ غور سے فریوتا کی دے شن بابا ہم دے کلچ سنگ چا اللہ داتا دے شن بابا ہم دے سنگ چا اللہ گنج بخش دے شن بابا ہم دے اذن سوی کم کلچ من برابر ہوئی تاسو رب مخلوقات رب صفاتو کے وما اطلانا انو گورا کڑی منگا مگر مجرمان دا مجرمان منتا بوی چی دا داتا دا غوث دے اگر مولا تا مجرم ہوئی مخیو طورت کہو تا شیطان ہوئی وی مخیو طورت کہو تا شیطانان ہوئی چی شیطانان من گمرا کن باشن مخی صورت کے وقت شیطان ہوئی چی لقد اضلنی پتا کتا خطایا کمانگا تا قرآن پتا نشرا دا مطا قرآن آتا شیطان دفار انسان شرمون کیا دا مرونہ تیز کے دلتا مہوائی چیدی مجرمانوں گمراہ کرو دی براتا ہے جو علوم پکار رہے ہیں دی براتا ہے چی قرآن لمدائی او دا غلط خلق دے فما رانا من شافعین نشتا منگ دا سوکا شافعین شفارت کن شافعین جمع رانا دا کدائی خود دیر نیولی یو خونو دوانو درینو بوش سلق خونو کن دیر شے نیولی ولا صديق حميم او نه دوست مهربان دائم پرد را یعنی مطلب دا ده کی او ژوندۍ واحد تناس وي حق پرستا انا غي بولا اخیره ټیکړو نا غبا ابه دوستو او بدی داږي پوجه م بچو اخیری پوجه باندې فلو ان لنا کرتن پس که چرشی مونږ له وارتل دنیا ته دوشو مونږ د مؤمنانو مونږ مو قران مونږ ان فی ذلک الایا یګرم پر بیان کې خامخا دلیل د الله دی والی چوغرا ابراهیم السلام خپل پلار خپل قوم مسلمان نه کړی شو و ما کان اکثر المؤمنین ان دې زیات خلق ایمان راوړل کې ولا لک وا خود نفسک الله کن مؤمنین رحمت هغه چې اکثر ایمان راړي تړول تنګې و ان ربک یخیر افستان لو العزیز الرحیم خامخا غالب دی ساپو دشمنانو باندې ارحیم رحم کوونکی ساپو دوستانو باندې هر واقع چې بیان شي دا ورته راړي اوس بل واقع درې مواقع په مقصد د سورو باندې د فارت ستلې تکذیب کړو قوم د نوح علیه السلام د پیغمبرانو یو پیغمبر تکذیب ټوله مستلزم ده ادخالم افوم کله چې ویلې ته یو دی نوح علیه السلام الا تتقون ای ولیرګ د الله نه انی لکم رسول امین ریما صادفا رسول عزتمن رسول ما خپل درجه خی جزان نه خبر نو کوم او امین ام پوره پوره خبر کوم کمه زیات نو کوم ویرګه د الله نه ما خبره ما تم وایا وعده د الله کتاب بیانو ما د استاد پیغمبر ما د پیغمبر وارثم اول امین ما بے ایمان نو کوم چې کوم خبره زمره تاوان دا غبا نو کوم چې کوم ته فائدې دا کوم نه دا سینما د امین ما نن مولیان چې کوم یو خدای له کتاب نه بیان نه او دوی کوم بیان نه نو به په کې بیمانی کوي بیا په کې تحریف کوي نه امین هم تحریف نه کوم فتق الله ویرګ د الله نه اطیعون اعظم تابعدار یو کوي انا غان استاد په دې باندې ساجر نه دې اجر نه فرض مخلوقات مگر فرض مخلوقات او خلاف للمتاخر او متاخر جس کړي او نوح علیہ السلام ناجس کړي اجر فتق الله اتدا دا پیغمبر وارث وای نو پیغمبر خو یې نه غواړم اجر اته بیا اجر د امامت امامت نو کوم بیا اجر چا ته سبق نه خېما بیا اجر دم نه چې بیا اجر تعویذ نو کوم ته پیغمبر وارث کده يهودي دغه وارث ته د يهودو کارو يهوديان فدين فيه سي غسته ان اجر الله على رب العالمين نه دې اجر د امامت فرض مخلوقات نه غیر کې الله نه ته ما خبره و نه ای دما خبره وای واشه وې دې ان املک اتصدق ومستا حالش تعبیر است الله دې خلق موجت خلق یو اته دا ما شمان مولول علماء یو قال وی مو ابراهیم نو علیہ السلام و ما علی او صدا پوز ما پاغ ما چې دې مان کې و ظالم به چودا سو ہے تا دې تر دلوم وای ما ته دې درجی پته نشته ان حساب نه دی حساب دی مگر فرد مخلوقات لو تجرو کچرتا تو کې شعور وي د غوینه د خر نه لاندې ایو استعمال کړي د زیره دی او ته ایت د خر نه لاندې ان شعور در کې لو تاکلون نه وي تا کې شعور نشته خره د خرو نه لاندې فما انا بی طارد المؤمنین ان هم د شړون ته دی ایمان والو دی مده مگر یو کوم کې ښکارا وي دی کچره من نشته د دې خبر نه یا نوها نو خامغه شبت د مرجومین د ګټو استیج په ګټو ودینو راځم ودی کو قال ابن ولی تام ورب دما ان قام کذبون یګن زما قوم زما تکذیب وک فقط بینی فتلو کې په من زما په من دی کې فتح فیصل و نجنی اخلاص کې ما تو چې ما تل د مؤمنان پنجه نه او اخلاص په کتل او تو چې زرو پکشته کې دکه شوی کې بیا می غرق کړم فضل دین هغه باقی فرق شو ان فی ذلک لا یګم پر بیان کې خامخا دلیل دی د الله د وحدانیت یو الله بچا ورته او ما کان اکثر من ان دې زیات د خلکو نه ایمان راوړو کې ولعلک باه نفسک الله کنو من رب تنګو کډیر ټول خلک نکړي قران ته ولړ پانګي وای نه ربک الاول العزیز الرحیم ای خراب څه خامخه غالب دي صاحب دښمنانو له کسې چې نو علی السلام دښمنان باندې غالب شه رحیم دې پتا صاحب ملګرو کسې چې نو علی السلام راو کړه خپل ګرو اوس بل واقع صدرما دفاره ته طلبه تور مثال دهود علی السلام کذب عاد المرسلین تکذیب کړو عادیات پیغمبران دیو پیغمبر تک تکذیب ټول مستلزم دي دغه ټول اصول یو دي کله چې وی دی ته یو دی نه هود علی السلام ایوال نیرګه د الله نه دیما صرف رسول امین اما د خپل درجه خیر رسول امام ابیا دا زمان دارم کمې زیاته نو کوم چې سال الله وی دی چلا و ته مشرک وي ته مشرک وان چلا ته موحد وي ته موحد وان چلا ته منافق وي ته منافق وان چلا ته يهودي وي دین فروز وي دین فروز وان زه امین مخانم زه خیانت نکوم و يرګي د الله نه زما خبر او منه وما ترک علی من اجر انا غانم سانا پدی قرآن باند سمزدوری پدی بیان باند سمزدوری خلاف علی المتاخرین وی متاخرین جایز کری وی هود علی السلام ناجایز کری اجر ان اجر اللہ علی رب العالمین اس طرح متاخرین چاہت دے کہ هود علی السلام چاہت دے ان اجر یقین ندی اجر دما مگر فرد مخلوقات مالا اللہ اجر راکی متانا والی غانم اتوب نونا بی کولیری اینا آتا جوڑی پاری و اچت مقام بانی آتا نخا تا بزن عباسی کون کی وستا تخیدون مسانیا اجوڑی تا تو لیلی خلق لگانی لالگون تخدون گویا که تا تو لالا بماند گویا گویا که تا تو بامیشه دا دی دنیا کی بنگلی جوڑتا بچه میشه بای او دا آخرت فارس نکوی پیدا پتشتم پتشتم او کلش تا حمله کوی تا دو حمله کوی دو ظلم زیاده کوی غریب باند ظلمونه کوی او یه رگی دا اللہ نا دا ما خبر اومانه او یه رگی دا اغدار نا چه تاتوی مضبوط کرده پا اغمانی تاتوی پوی پی پوی گئی مضبوط کرده تاتو درکول دا ناورو دا دامنو اپا درکول دا باغونو دا چینو یکران زیارگیم پا تاتبان دا عذاب درد لوی وی دای برابر ده پا مون بانه کتا نصیت که مون ته یا نشی تا نصیت کن که منو مندن این ها دا یقینن دا بیانستا دا دروغ درو بانو دی پا خواهم داشن دروغ بخل کووی تم دروغ وی یا این ها دا یقینن دا دین فروشی دمانگا ندا مگر دا عادت دا پا خواهنو دا پا خواه متاخرون جایز کری دا کنن باشه وما نحن بما تبين ان يومك صدور كشيوي من غناغار دي په دې غصو فقط ابو دې په درو دن کو هود علی السلام نو هلاك مخ دی ان فی ذلک الایا یکن په دې بیان کې خامخا دلیل د الله دی والی ان دې زیات خلق نه ایمان راو ان کې نو له متان کو لالک با هو نفس کان لکم مؤمنین وان ربک یقین رفسان خامخا غالب دې صاحب دښمنانو دغه څنګه چې درود علی السلام دښمنان تباہ کړ ارحیم رحم کوونکی پتا باندې دغه څنګه چې په درود علی السلام رحم وکړه په ملګرو اوس پینځه مواقع کذب ثمود المرسلین تکذیب کړو ثمودیان او پیغمبرانو دیو پیغمبر تکذیب ټول مستلزم دي دغه ټول اصول یو دي کله چې ویلې ته یو دینا صالح اسلام ایوالنی رغید الله نه انی لکم رسول امین دیما صرفا رسول امانا در رسول مزان خبر نکم تو احمد از اللہ کتاب دے دا فنپیر دا لاور دا دیوبان دارب خبر نکم احمد از اللہ کتاب امین امانا دار ما صفات پا بیانم خر تا خرم برک تا برک و سپین تا سپین و تور تا تور دا چالی آدم پکنکم سپٹوم نا چی سکار کم سپٹوم فتق اللہ ویرگی دا اللہ نا دا ما خبر آمان انا غانو استان پدی بیان بان ساجر خلاف للمتاخرین وی متاخرین جایز کری واسال الزام نا جایز کری ان اجر اللہ علی رب العالمین ندے اجر دمام مگر فرد مخلوقات اللہ مالا تی مجر راگی تو مال سراکی استا بس آجری اتو ترکون فی ما حاونا آمین اپنے با خود شیطا دو فی ما پاغت گی چی دید آئی کتبا من کی بچ نشی بچ گی دیں په باغونو په چینو کې او په باغونو په کجور کې چې غونچی داغری نرم نرم بوډا خوړې شي وطن خطور من الجبال اتو گئی تا تو کوتی هوته تو گئی تا تو غرونو کورن فارین او ته کاری کوم کې فارین نقش نگار جوړ دی یا فارح دا فارحه خدا حفظ عباده هی و عباد خلقه فارغ مستی کون کی مستی کوي فتق الله دویرګه د الله نه اته ما خبره مانی ولا تطيعوا امر المسرفين اما مانی د حکمدار د زیاتی کون کی چې دین کې زیاته کړ بدعتیان دي الذين اكثر يفسدون في الارض چې فساد کوي په دمو کې شرک بدعت کوي اصلاح نه کوي د خلقو د عقیده د عمل دوی دې انما انت من النصحارين یقین تیر جادو کړی شو پتا چا جادو کړی یا تیر خټاورونه تبم خیر واخل خیر په دین باندې او ته نه اخلي موږ را دا واغسته نو باز موږ ملګری ډیر زیات خوشاله شو په دې نو خوشاله چې موږ زار واته په دې خوشاله شو اوس په خیر ګوري وې دې رات کې ټول مر په دې چاندو باندې اوس وګورې په چاندې کې کنه وي دا خو موږ مجبوری دی کنه نو ما مجبوری نشته دو گنیشم کوله بس پریبن زما ته مجبوری په ما باندې هدا چې قران بیان کا په ما ضرورت چې نور دور لوي ځای واغلا پای کې قران بیان کا د اونې لاندې به کینم کدي طاقت ملي پریبن په ځای باندې په ما باندې ځکه مدرسه جوړ جوړول یو مباح کار دی او سوال کول د حرام دی زما ته لیونه ما چې د مباح کار پر سوال کوم ها که بعد ملګری په کې خپل سکار کوي کې دې مونږ نه مونږ کوو دارنګ په پجبیر کې بعد ملګری کار کوي مولانا نه مونږ کوي او که څوک سوال کوي نو مولانا دې چاته ویلي چې سوال وکړي که بعد خلک سوال کوي پجبیر په مونږ پته ده ولیک مولانا ته دې ویلي چاته انا په خپل هغه چر سوال کړي او نه چاته ویلي که څوک کوي دا هغه پوښه خدای پوښه بعد خلک کوي الته سوال کوي اينه کړو سوال مونږ ته پته ده سوال څوک کوي کدا غی په نوم باندې څوک ځان لاخلي مور کوئی چاله کر په پیر په نوم څوک سوال کوي مور کوئی ودا که په خپل ته امداد کوئی په خپل وړي او ال تک راځي لور کې مولان صاحب لور کوئی ټیک ده دا چې کوم سوال نه کوي له پیسې ور نه کوي دا بے ایمان دی د جیب کې پیسې اچي هو شه سوال نه نشته پکې نو دې هم خېټه ور دې بم پتو لګ منګم چې دا دای واغس اوس به پتو لګ کنه چه ده با چاندی که که نا مانا پا دنیا که نا ولی بکو قالو اینا مانتا من المزاری نا وی ده یقنان تی ده خیطاورو نا سخر ویلی کی گی سخرا ویلی کی گی سخرا لری تا تم خیطاوری وما انتا الا بشر مثلنا آنی تا مگر وانده تنگ فشانتی نراولا بی آتی هم موجده که چری تا رشتیو نا ویسه وی اوخا ده گتی نویخا اگر لا نسوالو که اوخا ده گتی را پیدا شو ده خوش دا بده او نکره زنگور پرو خاندو قالوی سالیت هم ها دی ناقت الله دا اوخا دا لها شربونو ده پار وار دسکلو لی یور رداز کی اتا اللہ وار دا دسکلو لی دورت مقرر یور رداز کی یور رداز پا کمارا چه دی واری دو بو پا کربتاو دا دی فیس کی ولا تمسوا بسوءن الله پوره دې په بدای باندې کور امرو په بدای نو باندې سي تاسو ادا درو دې لوي نو وفا کروها دې تخمی کړو خوخه خو یو کس تخمی کړو دا کړو ستر دي تر دې قمر کې اتفانات او صاحبم فتعاطف فغقر فاقر ادا قرون لا یو کس خو دې نور د غلات او نیسا نو اساکت او الفاعل سویان چپ پاتی که دوگی و کون که یو شاتی نی داره این المیت لعوض ببقای اهلی آلی منی تا صداور کولی کی جب پسی خلق جاری دا ولی اغراد نو کرده نگه دا منی پسی قصدور نی چه منی پسی خلق جاری دا که قصدور دا چه اقب جوان رد نو کرده دا کرنگی دا خلق فکرانو طول تباشو ولی دیری منی نکل اغلاس حدیث کرا دی من را من کو من کرن چاچولی تانیو ناروا کارن نفالو غیرو بیدی پا کار جی پلاسوی بند کی کتاکتی فایلم جی ساتے کتاکت دلاسوی نی فا بلسانی پا جب دیوار تردو کی چی مکو دا کدا گا تاکتی منی پا بی قلبی پڑک لیو تا با دو ایسی دیا گا داینا ناسی نی پکے وزار کادغاف الیمان او دا کمزور ایمان دے یو دا ہے کہ منی پس جڑا کی گی نو کمانی کولیشی منی کا کنی زتی ناسا میں ناسا پکیل دا دارنگی دا منی پا دنوبار دا خیرات شوئے دا ویسل ناسی زته نه کړم داره په خاده کې اډنګ ډو چکیږي او له کومه نه کې طاقت دیو که طاقت دینو نو په خلو وایي لکه دا روا ده که دا غو نو زته نه ناس پکې تلوي که کې نه ته په غو شاملې اکتا غډوډه ورته به شامل خانه فقروها مودای زخمی کړه او خان فاطمه نو ګرځې په کورو کې او ګرځې دی نادیم پشیمانه فخذهم العذاب نون والعذاب ان فی ذلک الآیۃ یګره په بیان کې خامخا دلیل د الله د هدایت چې بچاو الله ور کوي وما کان سرمنین ان دې زیاد نه ایمان راوړل کې ولالک باه نو تکل تکونو سرته بیا تر ځان نه کې چې د ایمان راټول ولزان خپکه روکه کار وان ربک چې رفسا خامخا غالب د سبو دشمنانو تکتم چې دو صالح لزان دشمنان تبا کړو او رحیم رحم کو کې پتا تکتم چې په صالح لزان د ملګر رحم کو اوس پګه واقعا کذب قوم لوط المرتلین تکذیب کړو قوم د لوط د پیغمبرانو دیو پیغمبر تکذیب ټوله مستلزم ده تکر ټول اصول يهودي اس خالهم اخوهم کله چې ویلې ته یو دین نو تر سلام ای ول نیر گی دانا یقینا ز استاد فار رسول ما بل درجه خي یز ځان خبر نو کوم امین امانت دار ما کمه ذات نو کوم نیر گی دانا و تم و فادم د الله استاد قران پیانم ابل امین صفات با بیانم پکې نخری نو کوم فتقوا الله نیر گی دانا ته ما خبرو منه انا غانم استان پر بیان با سمزدوری خلاف المتاخرین و متاخرین جائز کړي و نو تر سم نه جائز کړي دا الله طرف نه نه اجر دما نه مزدوری دما مگر پرد مخلوقات تا آتا تر د کوي سړو ته مخلوقات نه سړو ته پادا کول ته شاو مخلوقات نه بل چا دان نه کړي به ستانه و تذرونا فریدای تاسو هغه چې پیدا کړی الله تعالی رب تاسو د بی بیا ز خپل خود لند ظالمان او غلط کار کوي بلکې تاسو قومي عادون د حد نه تیرې کوم کی وې دې کچر من شو ته ولو تا قام خاصي وته د استور استور شو نه اوپر باسو قال وی لو تا انی لی عملکم یګه منګه د فار د عمل د عمل ساتو من القالین د بدګړون کی نه یو دا نوې چې انی قاله تو لی عملکم ما دستا د عمل بدګړنا تا دا عمل ټول خلق بدګړي ټول دنیا یو په کیسېما دبا پدیشې یو کلم واحد قوم اتاشن على دمه یو تن له هنر نه یو تن څه خبرې کوي هغه قوم چې د وین هغه د وینو تګیدي تر پیغمبرانو کارو په دې باجر اخلي کې په دې وزان قرباني مولای سه په دې ودان دا ځان د قربانولو مسله ده دی وي موږ په حضرت افو رب نجنی ورب بچکه ما ارزما دا کار شي کوي نو خلاص کوم غته عدد ار اجمعین طول الا جو مگر ګډه فلابرین په فاتحین کو کو دا عذاب نه عذاب کې پات شو ثم دمر اخرین بیا لا کرمګه الاخرین اغنور پامتر نالم اباران اورم په دی باندې متر باران د کانو فتا متر منذرین نو بده باران دی رو شو ان فی ذلک الایه چکن په دی باندې خامخا دلیل دی د الله دی وال چې ولا بچ کول کین اما کان اخر مومنین ان دې ته اته نه ایمان راو کی ولالک با هو نفس کر لکن مومنین رب تنګو ایک رب ته خامخا غالب سبب دشمنانو لکه ته ته لوت اغه دشمنان باندې غالب شته تبا کړ استاد دشمنان باندې تبا کی اره ابراهیم کوم کې لکه ته چې لوت اغه تبا شته تبا شي او دوه مواقع په مقصد صورت د فار ته تل کذبت اصحاب الاقتل مرتلین تکذیب کو جنگای ورو د پیغمبر یو پیغمبر تکذیب د ټول لره تک ټول اصول یو دي کله چې وی دې ته شعیب اعظم ایوال نیرګی دلنه نه انی لک رسول ذی مستغفر استاد د الله پر درجه وخا و ازم د الله استاد د الله کتابونو امین امانت دارما کمه ته اته نو کو چې ستار لو لیکه بو نیرګی دلنه د ما خبره مانی انا قانون استان علی پر قران باندې من اجر سم دوری نه د مدوری دوما مگر فرض مخلوقات الله مالا جرا کوي خلاف للمتاخرین وای متاخرون جز کروا شیب اسلام نه جز کرد الله طرف نه او فل کلا پوره کوي پیمانه خلق له پوره ور کوي ولا تکونو المخسرین اما کی تا تو د تاوان ور کوونکو نه خلق له وذنو بالخصات المستقيم او طول کوي پټنډای نه غواندي اما کوم خلکو له سامان دغی اما ګرې پدمکه فساد کوم کی دالو فساد دے چې بل نه پورا خلې او بل کم ورکه ځان نه پورا خلې ویل دا الله غذاتن چې پیدا کړی تاسو والجبل اولین هغه ډلړو باندې قوم لړو باندې قالو ویلی انما تمن المسحرین یقینا ته د جادو کړی شو ته تلی ونی یا تی د خټه ورنه تم خټه لري اته په پدین غټه اوسه خیر وي هه اوس به دای مو خخ چاندې کوي وا ما انت الا بشر رسولنا اني ته مگر باندې د پشان ته ام یقینا مون ګمان کو پتا باندې خامخا ته درو جن راو ورته پنګ باندې او ټوټه د اسمان نه کچاري ته رسنه وي شعیب السلام ربي عالم رضا ما خپو ده پاغ باندې تاسو کوئی ودای در روزن در روزن کوت شعیب علی اسلام را نونول دیلا عذاب در روزن سایبان یو داغا پراغه اول پی گرمی دارا وستا ودای کورون تاو تخدیر دا نو باہر گا یو وردیت غنرا دا نو دای را من دکڑی ای باران موشی اللہ پی بر نهور را ورون انہو کان عذاب امازیم یقین داو عذاب در روزن لوی انہ فی دال کلا آیا یقینا پر بیان کې خامخا دلیل دی الله د وعده نه چې بچاو الله ور کوي او نه دي زیات دي خلکو نه ایمانارو کې ولالک با هم نفس کلا کو وړه متا کو ان و ان ربک تتلی د خد یات کې و ما کانت تر و ان ربک که رب ست خامخا غالب دی ستا په دشمنه الله کتل چې شی ور زم دشمنه تبا کړ ار رحیم رحم کو کې پتا باندې صاحب ملګرو باندې او ستمه مد صورت ا ته د ماده صورت بیانې چې دا قومونه ول تباشو دا تو قومونه ول تباشو دا الله د کتاب خلاف کړو دا الله کتاب ته نه کیناس نه پیغام کوو کو نه فهمل کو او ترغیب ور قرآن ته چې کدان بچ کول غواړي کنه کدان بچ کول غواړي قرآن ته کینی دا معمولی کتاب نه خلکا وای نه یو یقینا شان داده تنظیرو یقینا دا قرآن چې دی لتنظیرو خامخارات لدی دی لجانب اطراف مخلوقات دا دا پنچیر کتاب نه نه دیو بنده او نه دا عرب و دی انده بچه دا دا اللہ کتاب دی نزل بی روح امین راوڑ دیل جبریل امین دا فرختو سردار راوڑ دی را لگل رب العالمین دی او راوڑ دی روح الامین اچال راوڑ دی علا قلب کا ساپڑ بانده د پیغمبرانو تو سردار باندې بیا دغه پړ باندې په بدن کې کوم صدر دی صدر مقام لتكون من المنذرين د بار چې شته دی ورو کوم کو نه چې پړ کې قران وی نه بیا ورو کو نه شي چې د قران دی د خبر کې اثر نی چې په خلی باندې وای د ترجمو نه وای غنی شي کو دی بل لسان بل فضیلت یو فضیلت چې دار رب العالمین را لګلې دریم په د جبرئیل نی راوړل دي دریم په د ایمان د پیغمبر په سردار راغله او څلورم فضیلت د پیغمبر په ډر راغله او پنځم فضیلت بلسان عربی مبین پجب عربی واضح کی پجب عربی واضح راغله د جنتیانو پجب نبی تامي احب العرب امن صلات تدری وجنا عرب سره مینه کوي لانی عربی دی او د عربی ما او لسان اهل الجنه عربي او قران په عربي کې دي نو عربو سره مینه کوي بد او تموي باقي کای څه ګناه کوي کای بخپل الله پوښي پوښه ته ته بد موي عربيان سره مینه کوي وینو او یقینا بیان د قران وای نه ذکرو یقینا بیان د قران خامخا په صحیح پړو باندې کې په خانو کتابونو کې ویلو چې اخري پیغمبرانو قران راوړل دا بل فضیلت ده تورات کو زبور کو انجیل کو پس اغا صحیبو کو فٹول کو بوش عالم یکو لم بل آن بشی دی دفارا دلیل آن دا خبر آن دا دی دفار دلیل آن دا خبر چی پوی پی جنی حقانی دا دی قرآن کریم علماء بندر حق پرد علماء بندر دا لگ دی دا دلیل لگ دی چی کم حق پرد دی آئی پی جن چی آو دا دا اللہ کتاب دی که باطل فرض وای چې دا ٹھیک نه ده نو باطل فرض ته خلیص اعتبار ده ولو نزلنا بل او زجر مخرین قران ته ولو نزلنا کچرا لګل نو قران په باد جامعانو باندې هم په دې عربی ژبه کښې مې رالېږل په اجامیانو فقرو علیم نولست دې اجامیانو دا قرآن کریم په دی باندې په عربی کښې نو دی په دې ایمان راوړو کښې دا زور سدیانې رادیانې اوس خو دی وایي چې په بله ژبه خو رانغې نو بله ژبه خو پرېږده که پر اجمي مې رالېږلی وی که نه او هغو ته په عربی کښې لوست ماکانو بمومنین نو دی په دې باندې ایمان راوړونکي خبر هم دا رنګې ده سالک نه چلو مو دا تقدیب د قرآن په زړونو د مجرمانو کښې دکه شامه چلېږي لاګو نبی ایمان بند راوړي په دې باندې تر دې پورې چې ویني عذاب درناک نو را به چې دی ته عذاب ناڅابه ادی به نه پوهېږي نو وایي به دی آیون مونږ یو مهلت ورکړی موږ له مهلت راکړی شي او په بې عذاب ستاجرون ادم په عذاب باندې تلوار کوي افرایته ای خبرې ته امت انام تینین که چره من فایده ورکړي دې یو څو کلونه نوره مطلب دا چې عذاب نه بچ کړم بیا راج دی ته هغه عذاب چې دی چې دی تر لوس کولی شي نو فایده به ورنه کړي دی ته هغه دی ته فایده ورکولی شي دا مهلت دی له فایده نه ورکوي بیا به هم تباه کېږي که کال به دي که لس کاله به دي که شل کاله به دي دی ټیکېږي نه واما هلک لامن قرتن نه دي هلاک کړي مونږ د کلوالو نه الا لها منکرون منذرون مگر هغې له ویره ورکوونکي پیغمبر چې راغلی بیا مونږ تباه کړي یعنی لکه وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا نه یو مونږ سزا ورکوونکي تر دې پورې چې ولیږي پیغمبر چې پیغمبر راشي او نه مني خلک بیا تباه کوي د کرنګې د قرآن بیانونکی چې الله را پیدا کړي یو کلي کې پېښور کې نوخار کې لاهور کې صحابه کې او خلک نه مني بیا سزا ورکوي بیا الله سمو شرمي هغه خلک ذکر دا قرآن دا سوره د فن دی یعنې هذا ذکر دا د فن صورت دی وی فن یا دا مبعول دی د مخکې د منذرو دپاره یعنی الا لا منذرون مگر دی له ویر ورکوونکي د پاره د فن رالېږلي مو د پاره د فن اما کنا ظالمین دوی مونږ ظالمان وما تنظر بې شیاطین نه را دي په دې قرآن تر شیطانان دا ویدله شیطان راړي جواب کوي چې نه ازبان د قرآن بیانې په زجر د منکرینو وما بغي لهم ان مناسب شیطانان له چې راوړي قرآن وما استطيعون ان توان لري شیطانان د راوړلو قرآن انم یقینا دا شیطانان چې دي ان سمع د اورېدلو د قرآن له معذورون بېرته کړی شي دي شیطان قرآن اورېدی نه شو کوم ځای چې قرآن بیانېږي شیطان تښتي چې کوم ځای قرآن نه بیانېږي هغه دا کښې شیطانان ډېرې اچوي کوم خلک چې شیطان دا قرآن بندوي دا شیطان ملګري دی هغه دا شیطانان له ځایونه ورکړي دي قرآن بیان کړي شیطانان تښتي یا به مؤمن موحدین شي یا به تښتي خو دې دا کښته دي ځانو کښې او ټول موحدین شوي دي اوس اوري قرآن دا قاعده پنج پیر کې چې کوم وو هغه موحدین شو مخکې مشرکانو ظلمونه به کول ځکه چې کله قرآن واړو ظلمونه نه کوي په دې علاقه کې په کواټرول کښې چې نوی درس شروع شو روزانه به څه مصیبت وو په چا به راغلي وو لیکن اوس هلته هغه ټول ځای سم کړه پر درسونه ډېر شو نو هغه کښېناستل پوه شو جنات ځکه دا مکلف دي دا دا مخلوق دی انهمن سمعي یقین شیطانان د اورېدلو د قرآن نه بېرته کړي شوي دي یا به سمېږي یا به تښتي دارنګ کوم علاقه چې قرآن شروع شي هلته نو بیا شیطانان انسانان چې دی بیا تښتي یا به سمېږي یا به تښتي فلا تدعو مع الله دې علاقې نه بل آخر وتښتېدل فلا تدعو مع الله الهًا آخر نو مرا مت کو تر د الله نه مدګار بل نه فی شرف دعا پیغمبر یا ولی یا فرښتې مرا بد کو کرا مدد دی که فتکون من المعذبین نو شې به ته سزا ورکړی شونه او بیا ترغیب فی تبلیغ او طریقه تبلیغ ښی چې چا ته به ښی وادر عشرتک الاقربین او یرو خپل نږدې ټب او یرو خپل ټبر نږدې الاقرب فالاقرب لکه څنګه چې په میراث کې الاقرب الاقرب دی دارم په جهاد کې الاقرب فالاقرب دی یو الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار تر توبه کې تاسو دا شان دی په تبلیغ کې هم الاقرب فالاقرب دی دا نه چې خپل کور دی سوځي او دی هغه پر بلې مالې ته کور بچ کوم خپله مالک کې دي کور دی سوځي ستا هم پکې سوځي نور هم او ته وایي زما نو خار کې کور سودی نو ته لی ونه کروغه اول پتا باندې خپل کور دی خپل کور بچ کې ظالم دی دا خپل بچی بچ کا واش وا په جنا کلم لمن توکل من المؤمن او قت کړه چې او یو مطلب بیان دا چې چا ومنل مثلا نو قت کو در خپل هغه چا چې تابع شو تا د مؤمنانو ذات راجو خلکم لکه چرګ چې په بچو وزر کته کې ذات راجو کی او دا کشان دا ملګری ذات راجو کا وفاین عصاو کا فت خلاف کو صادق خپلوانو کې فقل انی بریء و یقین ذ به زار تا تا تو عمل کوئی پای کار پکې نجه و پای کار دو کوئی دا به بیگواد پاسون لوی و توکل الله عزیز رحیم اذان پر په غالب باندې په غالب ذات چې نو علی اسلام دشمنان ته باکړي دي دا اديان ته باکړي دي اغال ذات سمودیان ته باکړي دي لوتیان ته باکړي دي شعیب اسلام قوم ته باکړي په د غالب الرحیم پر هم کو کی ذات باندې چې نو علی اسلام بچ کړي دي ابراهیم اسلام دې بچاو ور کړي دي صالح اسلام بچ کړي دي هود علی اسلام بچ کړي دي شعیب اسلام لوط اسلام دې بچاو ور کړي هغه دوه ټکی دې ته بیا راغلم الذي اعدت يرا كهنتكم کی ویني تا کله چې پاتېږي د فرض بیان د فرض عبادت یا د بیان وته قلوبک اوینی اورېدل راوړل ستا په تاجید په موحدینو کې تاجیدین چې د الله تابعدار وي پای کې اورې راوړل دا تاویني شیخ بوي کله کله دا ډیر علم مصیبت شي یې سوتی لا ګویدل د امام سوتی نه هغه یو کتاب لیکو چې د په نبی اسلام په مشرانو کې تر ادم بابا یو مشرک نه تیر شه ادین استعمال کړي چې اوریدل راوړستا په موحدینو کې اد ادم بابا استان نطفه چې ګمره ادم بابا په شا کو داغه د غوی سام تراله اند سام د غوی تراله نو دا چې تور راغلی د نبی اسلام نو دا ټول موحدینو دا شیو غلط ده آذر په منځ کې نه ده نو بیا وایي آذر داغه ترو نن آذر فلار ده دا شی غلط ده خام دلیل مراد تجدید نه مر موحدین صحابه کرام ته مراد دي او وینې وړې دل راوړې درستا په موحدینو کې انه یقرن الله هم الله ورې دغه په ذات هلو نبیو کوم آیا په کوم تاسو آرامن په چا باندې تنظر شیطان چې را دي په شیطان په دات شیطان راړي الله وې تا تو کوم شیطان په چا را دي تنظر علا کل فاکناتیم را دي په هر او دروژن ګناګار باندې دې خونو ګناګار نه درو دې شیطان په تاسو تر دې ګناګار ا درو دې یل خون سما ور غردې هغه ته وکثار نه چې سې ورې دې چې تاغه ته وای او دې ته درو دې نسل و سر نوري کې درو وای ا بیا خلق ته پیشن وای کوي و شورا بیا د قران کریم صداقت ویدا شعر دې ا دې شعر معنا و شورا او شعران چې یتول غاون روانو په دې په سرکشان کده شاعر وې دا قران شعر وې نو سرکش ته په قران کې یو ابو جهل شاعران بل فخر سرکش غلط رواني علم تر ان اته د ګورې قرن دا شاعران چې دي هی کل وادي ایمون په اړه کاند کې رانه پریشان دي اخرن دی وای هغه چې کینا وای با هم مزار محمد په مر جائیں گے او چې شکل ته وره دغه نه بخلافي تو سنتو نا چا عمل تے اوور گرہ بے خوالی عمل بے خلافی وی ہم مزار محمد پی مر جائیں گے پوشے وشوارا وانناما ادا شیطان دا شاعران چی دی وی آج کئینا ہم اگر خشاران اللہ لذین آمنو مگر آغا شاعران چی ایمان راڑا عملو کنے کن ندکا دا پکند کروان دی غلط و ذکر الله کثیر او یاد الله ډیر وان ته تروم دا بدلا اخلی پدانه چې زیاته پښوی اذر چې په بشا کرن چې ظالمانی ایمن قلب چې کم یو زیاده وختو ته ان یې قلب اوړي لکه نبی اسلام حج وشو حج ودی ته چې پښیرو کې نبی اسلام بدی بیان شو نبی اسلام یې زمات جواب وسوږي یو پاتې نبی اسلام شیر نه وینا ټیک دی بل پاتې وینا ټیک دی بیا حسن پاتې ده نبی اسلام ته په خپل په میراث باندې صادر خور کې کینه حسن شبوا هغه شروع شو حاجت محمدن فاجبتو انو وعند الله في ذاك الجزاء حاجات محمد برا تقيا رسول الله شمته ألفا فإن أبي والدتي والدي لعرض محمد منكم وقاو تكل بنيتي لم تروها تتر النقم غاتها كقداو حاجات محمد فاجبت عنه تار محمد صلى حجب وقرا بدی بیان کا بشیر ان کے زد آغا ترون جواب کم وائند اللہ فیدہ کل جداو ادا اللہ ترون خدی کلی رب اللہ مالا اللہ را کی حجاو تا محمد برن تقیان تا حج و اکرہ نبی صلی اللہ بدی دوں بشیر ان کے حالانکہ محمد صلی اللہ برن فاقبار دے نیک دے اقسان کون کرے رسول اللہ دا اللہ رسول شیمت و لفا ادا آغا کار خوا فار دا اللہ سرم فاقی مخلوق سرم فاقی فائن نبی اویوال حدی وردی دیر دی محمد من کو وقاو زما پلار زما مور زما عزت دا محمد زم عزت قربان شا آداغ بچاو بکوما تو کل دو بنیتی لم تراوان دیر پخپلو بچو بانی بورشم کچرتاتو نگید تو تیر نقی غات ها کداو دا کدا غرد دوار ترمون کدما دا سون دوری تاو نگید کل چی بیا مکفت خوش نبی اسلامی حسان دا حسون بودا دیگر اوز غر رازور شیع قسم دی پورا شیع نو مقصد دی صورت دی تسلی نبی علیہ السلام لا او دو خبری کول یو نجات المواهدین ادویم حلاق الجاہدین او وہ واقعات بیانول هر واقعی چی بیان کی ناکر ہے کیوئی وَإِنَّا رَبَكَ لَوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ نَفَارَتَ تَلَيْهِ چستا دشمنان متباکم اتا بچکم مخیبا اتا پورگیو منتقل سکتا